moone nag moo tax mu ne kalkatif ni katif bi firi mbagg, xam nga mbagg ci nit la, mbagg la doon yaar moo tax toll ni dañ ko jigéenal. Booy olofu def na xame at taqdir natari taaga bi damir ci delloo ci damir wanax wi ak lu mel ni moom. Ni nga xamee ne baat boobu jigéen la dagisoo ci màndargam jigéen mooy lu mel ne bat loon delloo damir, nekk nga ne alkatifu mbagg ma mahastuha matt naa ko. Bu ñoo nahasha ashaya mooy tanaawalahoo bi famihi liyaxaddahoo, da ko wéetoo gi mu ñëm ngir matt ko mooy maxnaam nahasha, waaye dana firi ba tey maxnaam xadda matt na kesayam ci. Kon boo gisee mu ne nahastuha delloo haa ci katif nga xam ne ko nañ koy jigéenal, ak bu ne alxaynu bët ba kaxaltuha tusngal naa ko xew bi mu delloo ci moom mooy xam ne kon alxayn dañ koy jigéenal. Wala ak lu mel ni moom, wala boo gisee mu ne haafihi naaru allati, xam nga allati jubi tag te jigéen moom ko wane nee ne kon an naaru jigéen la, loolu noonu nga koy xàmmee. Ba tey karat di niki delloo taaga fi tasxiir ci tasxiir ga, maanaam mboole mi nga xam ne ñu koy jigéenal te amuñu taa, bu ñu ko tasxiiree faaw ñu delloo ci taaga. Niki yëddul loxo, soo nee yudday yun as loxo da nga ci boolewaat taa muy yudday yëtun ngay delloo ci taaga. Katifu mbëgg ji nga wax boo nee ku tay fun noonu la war a mel tasxiir, waaye da nga ci loolewaat taa da ngay delloo ci taaga muy ku tay fatun. Xay nun faaw nga ne oyay natun, faaw nga delloo ci taaga boo ko tasxiiree. Walaa tal yi du topp moom taa faariqatan mbir muy aji teqali góor a jigéen faxoolan tëggu faxoolan aslan mbir muy cosaan. Faxoolan bu nekk cosaan mooy bu ay maxnaam faaxilun niki shakurun ab santaakun ay maxnaam shakir, wala saburun ab muñaakun ay maxnaam sabir. Ku mel noonu nee na moom taa du ci teqali góor a jigéen, da koy bàyyi rek muy faxoolun, moo xam ci góor lay dellu moo xam ci jigéen lay dellu. Moo tax boo wëlbatee mu naa la nahu shakurin wa saburin bi maxnaa shakirin wa sabirin fa yastawi fii al mudakar wal muannas taqulu rajulun saburun wa imra'atun saburun wa fuhima min qawlihi faariqatan annaha in kaanat lil mubaalaxati talxaquhu. Andeetaaji ngir baalaxaal dong laa farqa bayna al mudakari wal muannas ka xawlihim faruqatun min al faraqi ay bi maana al fasa bi fatxi raay wa huwa al fasam. Moo di am tiit faruqatu bi fi ab ragal jub nuñ ci ragal bu jigéen, taa bi day baalaxaal rek ko ragal lool lool lañ ci bëgg a wax. Kon bu dee góor itam noonu lañ koy bàyyi muy faruqatun. Waaye nag xam nga dala ne aslan bi muy cosaan, maanaam dafa jullu bu dee faxoon bu ay maxnaam faaxilin niki shakur ay maxnaam shakir sabor noonu moom lay wax naa wax tarasa bi xawli aslan allasi huwa xaalun min faxoolan aslan wax naa bokk ihraab xaal la ci faxoolan da ci wattandiku xan faxoolin bi maxnaa mafoolin fekk daay maxnaam mafool moom fa inahoo talxaqu taaw fi taaniisi nahu akoolatin bi maxnaa ma koolatin. Xam nga akoolin bu fekkee jullu woo ci ab lekkaakoon mooy maxnaam aakil da ngaa jullu ay maxnaam akoolatin bi lu ñu lekk. Su boobaa kon loolu bu dee jigéen nga ci def taa, bu dee góor nga din taaji soo da ci teqali moom taa da ci teqali góor a jigéen. Wala mifxaala du ci yàggoon mifxaala wal mifxiila ak mifxiila xamal mu tëggoo mifxaalan wala mu tëggoo mifxiilan ba tey taa du ci teqali góor a jigéen, loolu na nga ko xam bu baax. Moom la misaale kamra atin mihdaarin ne jigéen ju di ab bebantowaa kon maanaam ku bari wax yu amul solo mooy wax ya al kasiratul hadar hadar ay al hadayaan ak bebant ak wamra atin mi aqtirin jigéen ju di ab gëttuwaa kon ay mustaamilatul xitre ak wamra atin mi xajamin ak jigéen ju dëgër bopp bu wes ni min barin maanaam mixjam day mel ni min bar ci tëngu baat ay laa yat niiha shay un xamma turuduhoo dara mënu mënu ko wëlbati ci la mu nara fa yastawi fi talaasati al mudakkar wal muannas nee na mifxaal mifxiil kazaaka naka noone mifxalun mifxalun ci yeex ba kazaaka mifxalun yetti nee na taaru ju teqali góor a jigéen. Waaw mifxaal mooy lu mu ne mihdaar, mifxiil mooy lu mu ne miatir, mifxal mooy lu mu ne mixjam, nee na yooyu taaru ju teqali góor a jigéen. Bu dee jigéen tam doo ci def taa daal maanaam la bëgg a wax. Wama loo xam ne tal yi dana ko topp tal farqi taa yi teqale ga taa ul farqi moo doon cosaan waaye tax mu def tal farqi min fii ci yile fa fii ko nekk na ci moom sudoodun ak jàdd ak néew. Nee na yi ma la wax ne taa wóor cee teqale góor a jigéen boo gisee ñu def ci taam muy tekkale di wane ne kii jigéen la, loolu kon lu néew ay benn benn baat yu néew lay doon, waaye mënta topp. Mel ne gis moo ne misaal nahu xaduwin wa xaduwatin wa miqaanin wa miqaanatin bilqaafi wa nuuni min alyaqiini wa huwa xadamu taraddudi wa miskiinin wa miskiinatin. Xam nga xaduwun faxwalun la, ndax xaduwun la doonoon jël waaw gi sàdd ko ci waaw gi. Kon buñ ko defee xaduwatun taagi teqal na ci jigéen, te kon waru ko na def. Miqaanun mifxaalun la, kon waratoon am teqale bu dee jigéen ñu naa ca miqaanatun, waaye def nañ ko. Xam nga ba tey miskiin mifxiin la tegoo, kon buñ ca ne miskiinat jublu ca miskiin bu jigéen, ba tey taaga teqal na ci, waaye loolu ay benn benn la rek bariwut. Wattaaw taaga tam tanewu dana terewu min faayilin ci faayilin te xatiilin ju mel ne ki xatiilin bi fi ne ko ñu rey intabi xandem topp na mawsoo waxoo la muy melal xaaliban ci la gën a bare. Neena faayilin boo xam daay maxnaam mafxool, maanaam faayil bu maxnaam lu ñu nangam ne ki xatiil ku ñu rey jari ku ñu jam kaxyil ku ñu tusngal, yooyu xam nga dañu am maxnaam mafxool. Neen yooyu bu fekkee tudd nga la ñuy melal, doonte nekku ci naat ni ki da cay xabar, waaye tudd nga daal la ñuy melal. Kon neen lu ci ëpp moom tàggdu ci teqali góoru jigéen, waaw dañuy bàyyi rek yemale ci góoru jigéen dagam tudd nga la muy melal. Moom la misaal nahu maratu bimra atin jarihin ay majruhatin, nga bañ a wax jarihatin, wala nga ne maratu bimra atin xatiilin ku diguñu rey, nga bañ a wax xatiilatin. Waaye nawal muraadu al mawsuufu al ma'nawiyu fa yashmalu hindun xatiilun, neena jublu ma ci ne mu doon naat ci jigéen, doonte xabar la itam tudd nga la mu melal. Kon ndax boo ne woon hindun hind xatiilun ku ñu rey la, xatiilun xabar la ci hindun nekku ci naat, waaye téewul rek tudd nga la ñu melal. Kon ba tey du teqali góor jigéen, kon ngay wax hindun xatiilun kese ba ñu wax xatiilatun ay maqtuulatun. Wa min gayri alghaalibi talhaquhu taaw, maanaam bokk na ci li bariwul loolu nag ay benn benn la lamu melal ñëw ba noppi tuddee ñu def ci taa di ci teqali góor jigéen. Nahu xaslatin damimatin wa faalatin xamidatin, xam nga ne nga jikko ju ñu ŋaañ ak jëf ju ñu sant. Li ñuy melal muy jikko ji mbaa jëf ji tudd nga ko, te teewul nga def taa ci fayilun ji, te fayilun mi ngi amee naam mafoon, loolu na bariwut. Mu teg ci nag ne fa in lam yatba mawsuufahu bi an istu'mila isticmaal al asmaa'il jaamidati laxiqathu taa'u nahu ra'aytu qatiilatan wa amaa in kaana bi maanaa faa'ilin nahu rahiimin wa dariifin fa innaha talxaquhu taqulu imra'atun rahiimatun wa dariifatun. Xam nga daa waxal ne su fekkee dafa topp la muy melal, kon la ci ëpp du ànd ak taa. Mu ne nag bu fekkee toppul la muy melal dañ koo jëfandikoo ne bis mi nekk jaamir rek, kon dana ànd ak taa. Ni ki ra'aytu qatiilatan, xam nga tuddoo foofu dara ca la qatiilatan di melal. Mu ne nag ba tey da nga ne woon su fekkee dafa amee maxnaam mafxoolin, ni ki xatiil ku ñu rey wala jarih ku ñu jam, waaye nee na su amee maxnaam aji nangam, su boobaa kon ba tey fawtaa dina ci teqali góor jigéen. Ni ki rahimun aji yërëme zarifun aji ñaw, kooku faw bu dee jigéen nga ne imra'atun rahimatun wala zarifatun, waaye doo ko bàyyi rek ci mu rafle ci taa déedéet. Bu alifu ta anis alifu njigéenal nag zaatu qasrin boroomu qasru la wa zaatu naddin te boroomu bijji nahu untal xurri mel na jigéeni xurri, xam nga xurri day firi way weex wala ay sàng. Jigéenam mooy xarraaw, daa bëgg wax ni alifu njigéenal ñaar la, alif gi ñu qasru mooy gi war yan la, nekk gi nekk ci xublaa wala shabha wala sakra kooku xasru la, wala muy buñu maddu mooy di nga xam ne tikkin moo cee mujj alif jiitu ko buñu xëcc. Mel ne xarraaw mooy jigéeni xurru, mel ne jigéeni xurru ji wax jigéenam mooy xarraaw, góoram mooy agarru. Ku nekk da am tëggu ci siiw nag mu wax la tëggee ci siiw. Wal ijtihaaru siiwe ga fi mabaanil ula ci tëggi ku jëkk ga yubbu dii si dana ko feeñal wërs nu urabaa mand xem urabaa bi firi njooma, maanaam tëgg yi nga xam ne dañoo am alifu maxsuur moom nee na bokk na ci ci gën a siiw fuxalaa. Fuxalaa mooy urabaa bi firi njuuma, kooku siiw na ci tëgg yooyu. Wattuulaa ak tuulaa bi firi te gën a gudd tey jigéen, kooku mooy avantage dir bu jigéen moom noonu lay mel, fuxlaa lay tëggoo. Fuxlaa ni ki akbaru kubraa asxaru suxraa attuwalu tuulaa. loolu mooy jigéen ixantaf li kooku tëgg siiw na ci tëggi maqsuur yi. Wa marata ak marata bi firi am njaab kooku mooy fahala kooku siiw na ci ñoom. Wa tax mu ne ismu lisayri bi surhatin taqulu maratati naaxatu maratati naaxatu ay asrahat gaaw na. Wa wasnu fahala ak mandaxim fahala jamha mbir mu muy jamhu aw mastaran wala muy mastar aw sifatan wala muy sifa ka shabahani ka shabaha bi firi ajreng. Nee na fala siiw na ci tëggi maqsuur yi mën naa nekk jamhu nag kasaraa ni ki saraa bi firi ñu ñu nërmeel wala qatlaa qatlaa bi firi ñu ñu rey wala jarxaa jarxaa bi firi ñu njam yépp jamhu la. Moo tax mu ne jamhu sarii na bëgg wax. Mën naa nekk masar ka daawaa daawaa masarum daan rek la. Mën naa nekk sifa ni ki shabaha aj reg ju jigéen muy mu ànd su shabahaan ak sakraa aj mànd ju jigéen muy mu ànd su sakraan loolu kon mën si nag mën na koo doon. Waka xubaara ak lu mel ne ki xubaara bi firi ab gëmeen dan doon gu góor dan doon gu jigéen. Xubaara mooy fuxaalaa jàppal ne tëggu fuxaalaa siiw na ci tëggi maqsuur yi li si mu nekk maqsuur dañ tëggu fuxaalaa gëmeen lañ koy wax. Moo tax mu ne ismu taahirin yutlaqu xalal dakkari wal unsa wal waahidi wal jami. Summaha ak summaha bi firi ak neen summaha fuxaalaa lay doon fuxaalaa. Moo tax mu ne biddam mi siini al muhmalati wa tashdiidil miimi al maftuxati ismun lil baatili caaxaan lay firi. Si batra ak si batra si batra mooy fixallaa fixallaa am na ci tëggi maqsuur yi. Si batra doxinu puk réew lay firi. Moo tax mu ne ismun li nawxin min al machi fihi tabaxturun ak puk réew. Zikra ak zikra bi fi ak fàttaliku kooku mooy fixlaa fixlaa kooku am na. Wa xittiita ak xittiita bi firi bàyyikoo ci xatta ñaax na soñ na rek ci la bàyyikoo kooku mooy fi'ilaa fi'ilaa ni ki la Omar waxoon ne lawlal xillifaa lawlal xillifaa la addantu bul kon xilaafa gi ma noddu. Xillifaa googu fi'ilaa la xilaafa loolu jublu wut ne titre la daa jublu ne soxla yi xilaafa gi daa bari ne kon mu noddu ay fixi laa la kooku jàng nañ ko ci laam ya. Maxal kufurraa ànd ak kufurraa kufurraa mooy foxul laa jàppal ne foxul laa tëgg la goo xam ne am na ci tëggi maqsuur yi. Muy firi ndabul tóortóor ismun li wixaa yi talxin naxli waaw kazaaka naka noonu xul layta xul layta xul layta mooy fu xay laa ak jaxasoo lay firi bàyyikoo ci xalata jaxasoo na. Moo tax mu ne lil ixtilaati ngeen ak jaxasoo yuqaalu waqaxoo fi xullayta ay ixtalata alayhim amruhum seen mbir jaxasoo na ci ñoom jaaxal na leen. Maxa chuqaara ànd ak chuqaara chuqaara mooy fu xaalaa kooku tur gàncax rek la moom ismun li nabtim rek la. Waxsu askanal nag istindaaran ak ñoolu li xayri haadihi ñalul yile nee na yi nag mooy siiw ci tëggi baat yi nekk li sim tey maqsuur waaye lu bokk tey yi moom bariwut yi nag moo ci bari bokk na ci yi bariwut li sara bi wax al xay sara moo tax mu nekk xay sara xay sara ak perte rek lay firi muy fay xalaa mooy bu fetxi xaay al mujamati wa sukkooni taxtiyati taxtiyati mooy yaagi wa fetxi siini al muhmalati wa taxfifi raay mooy ka xay sara ismun lil xasaarati li mëddihaa ñeel ak bi jëm moom alif ga faxlaawu faxlaawu day bëgg a ñëw ci bu dee alifu mam dóot gi moom ay tëgg moom itam mooy yi mu la bëgg a wax yi ci gën a siiw. Faxlaawu moom bari na ci ndax xam nga bu dee jigéen joo xam ne góoram day tëggoo afxalu jigéenam day doon faxlaawu ni ki ahmaru jigéenam xamraaw lay doon abyadu jigéenam baydaaw lay doon kooku bari lañ mën naa nekk tam li sim ni ki saxraawu àll rek nga xam ne moom du sifa. Afxilaawu ak afxilaawu mutallasal xëy ni mbir mu muy lu ñetteelu xëy ni afxi afxa afxu kooku yëpp mën na ko mooy lu mel ni arbi xaaw bi firi alarba kooku mën na arbi xaaw arba xaaw arbu xaaw moo tax mën naa nahu arbia bi tasliisil muwahadati lil yowmi arabi min ayaami l usbon. Wa faxlalaaw ak faxlalaaw faxlalaaw siiw na ci tëggi mamdood yi niki xaqrabaaw nahu xaqrabaa li unzal xaqrab li unzal xaqaari bi maanaam jiir bu jigéen xaqrabaaw lañ koy wax mu tëggoo faxlalaaw. summa fihala'u topu fihala'u da ko def rek fihala ngir way wi waye fihala'u la bëgg wax koku may lu mëne qisasa'u baye ko ci iqtasa bi fi fayam tona daw koku qisasa'u ism lay doon ci mom wa ismun lil qisasi fa'lullahu ak fa'lullahu fa'lullahu mo lu mëne ka khurfusa qurfusa wu fi ak ñoferlu ñoferlu mo cioporal mo lu na hin mo jëlosi xetu togaay la aw koku fonu law la koku amna ci teggi mom do di faahu law ak faahu law faahu law mo lu mi ne taasu haaw ak haashoraaw xam nga yoy mom lu ñu teggo taasu haaw haashoraaw faahu law lañu teggo wa fa'ilaw ak fa'ilaw fa'ilaw anna mom la misale ka khaasi ka khaasi ha wa nafiqa li baabay juhril yarbon manam ñaari buntu taxum rab ñu wax yarbon buntu be lay tuddu khasiha be tuddu nafiqa khasiha u nafiqa ku ci nek fahila nga dego fi'l yaw ak fi'l yaw fi'l yaw mo meune kibriyaw mom ñun nga batul kibriyaw nonu tego maf'ula ak maf'ula min meune mashyukha u jamu shaykhin la manam shaykhin bi fi am magat bab serigne mashyukha mi maf'ula wa fuhal wa fahalau ak fahalau mutlaqal hayn bi min jeyelu hayn manam bu xese def fa hayn gi meuna lonk muy faho manna fata ñu mel muy fahalau manna tasra muy fahilau bu fekke da nga damu haynam moy melni nahu dabu qaw dafa joom ci nim bunde baat bi waye dabu qaw la yin hadirat ay doxantu lay fi ay xeyta dabo xaw moy fahon law wala moy badami hayn gi soko fataye moy fahon law moy mel barasaw moy wazani nahu barasa mukhatun fil barnasa wahum annas manam barasaw ay ndu lay fi yuqalu la adri ayun barasa ay huwa ay ayun nas huwa rek koku barasaw moy fahon law manarun fahilaw nahu wa thalithu nahu kaseera kaseera bi fi awju ismun li bazrin kathira aw ñettom bi fahilaw la wa fahalaw fahala wa kasaniki ni fahalaw fahalaw u xita jappef nako mutlaq fa'il bir mu lu joylu fa ana fahalaw fa gi mëna nek fa mëna nek fi mëna nek fu lu ci nek mën nako da wax ne ko itam tegg mom dur la su fekke da nga dam ñël ben gi mu fa gi kon me fahalaw mo lu nahu qiyala bi fi ak bu ko rew li takabburi alqiyalaw ak bukrew koku fuhalaw la so fataye ndjel ben gi moy meune janafaw ismun ismu ma'in li fasarata ana banu fasarat na ñam ndox mu tudon janafaw koku fahalaw la bok kasara na mu don fihalaw moy meune nahu siyara siyarau li zawbin fihi khututun manam siyarau dañu ko firé balanum soy manam ñu ko firé nak moy balan mo xam dafa am ay redd al maqsur lo moy buntu maqsur war mom dor ak mom dot maqsur ak mom dot bu fekki alif dañ ko dolli ci baat ba nonu rek ñu alif jigenal wala ko dan taxadon ma la yusuf waye da am maqsur ak mom dor yo xamne bok setlo alif ci baat ba la bok ci ciotan dalu motax ñu koy jàngalé na xamé ko dina baax ndax dañu dang def rek ali bo gis moor yanga ba ci kim bo gis muñ ci baat alif jitu ko gu xëc rek nga def ne kon lay neñ mo won alif jigeen bokk na ci sabo yi ta baat bu xos nek ma lañ ta rew la alo na kon nat na xamé ida staw jaban dem yeyona ismun lisim min qabl at-taraf ci ñeek mujga fathan ak fata wa kana tamu nak za nazirin di borom ndend di borom morom rek kal asafi melni asafi bi firi njaqare kon fali nadiri ñel na ndendam la al muhallil akhiri lan luñu ragal mucc ci bootu qasrin sahu qasru bi qiyasin ci qiyas zahirin li aji feñ waaw dafa wax ne li ngay xamé ni maqsur bi bu qiyasu la wala qiyasut moy fekke na lisim ba day lisim bo xamne araf wa ñeuk ak mujjum da wara mas fata kon su fekkee ne léegi ak lu jëm da caa boole ràgg, kon faaw mu soppi ku maqsoor, ndax arafu ràgg woowee day topp fata te kon ñu war ko wëlbati murik alif. Mel ne boo ko dee seet lu mel ne xawa bi firi bànneex xam nga dafay dafa bàyyi koo ci mastarum hawiya fañu la buy laasim ñu def ko faxaalan muy xawa yen. Kon yen jooju arafu ràgg la wu maas li ko jiit sopp doon fata muy wa gi, kon faaw nga soppi ko alif muy xawa. Waaw ba tey lu mel ne aljawa bi firi njàqare foofu la bokk, ndax xam nga dafa nekk mastarum jawiya jàq na muy faxila buy laasim mu war a tëggoo faxaalan muy jawa yen. Yen ji nag boo ne arafu ràgg la wu maas fata jiitu ko muy wa gi, kon mu war a soppiku alif mu daal nekk jawa. Li lay xamal ne xiyaas nag mooy yaar yi nga wax am nañ seen moroom mu wér, ndax xam nga faxila yi laasim ba noppi seen muj wér, te kon la njëkk muj ga daa war a fata ca boo ci tëggee faxaalan nga ne asifa jàq ne bay mu ko misaale xam ne asifa asafan la wara fariha farahan tegte la ci ne kon yi nga wax léegi ci lu mel ne aljawa ak lu mel ne alhawa nekk li nekk maqsoor lu xiyaasu la. Kon tegtalu maqsoor bi xiyaas na wala xiyaasuwut mooy arafu njëkk ak mujjam dafa yell ñu maas ko fata muy maas ko yet ci kaw, te moom ci boppam ak mujjam ràgg ba noppi nag nga dolli ca mu am moroomam moo xam ne moom yeyoo na arafu njëkk ak mujjam fata waaye nag moom arafu mujj ca moom ràggut. Waaw loolu su amee rek takk-takk la ci ne kon kooke nga xam ne moom lañ def maqsoor maqsoor gu xiyaasu la. Mu misaal ko misaal nañ ko léegi sax waaye mu dalee ko misaal ka fi en lin niki fi en lin wa fu en lin ak fu en lin fi jamhima ci jamhi la nga xam ne ka fi en latin mi ngi mel ne fi en latin wa fu en latin ak fu en latin naxwu duma mel ne ak duma bi firi ay nataal. Dalay misaal ne la boo gisee mufrat mu tëggoo fi en latun niki xir batun bi firi am mbuus wala baag, kon yell na boo ko dee jamu nga jamxoo ko fi ha lun jamxu taksir niki xir batun nga ne ca xira bun. Ba tey mufrat ma su tëggoo fu en latun niki xur batun bi firi jaamu yàlla wala jege, kon yell na boo ko dee jamu jamxoo ko fu ha lun niki xur batun nga ne ca xura bun. Xam nga yooyu boo ko dee seet arax wa njëkk mujj ga dafa yell mu maas fata ca nañ tëgge baat ba, ku mel noonu nag moroomam ma nga xam ne moo ràgg niki boo ko dee seet moroomam fi alatun mooy lu mel ne fir yetun bi fi aw dóor. Xam nga fir yetun moom dafa am ràgg ca laam nga, gannaaw boo génnee taa ji muy fir yetun soo ko tëggee ni nga def ci xirbatun nga ne ca xirabun kii moom kon day nekk fira yun fira yun lay njëkk nekk. Kon nga ne arafu ràgg bi maas ci yun ji fata jiitu ko muy ra gi war naa soppi koolif mu daal nekk fira. Kooku mooy fi alatun ñu jamxoo ko fi alun mooy firyatun nga ne ci fira yun. Bu dee fo alatun nag balaam nga ràggee da nga tëgg ko fo alun mooy lu ne dum yatun bi firi ab nataal, soo ci defee duma yun muy fo alun. Xam nga ñun ñi arafu ràgg la wu maas fata jiitu ko muy ma gi, kon war naa soppi ko alif muy duma sutaarawul laafu nag yooyu yépp nga dagg alif gi tanu li ko njëkk yaari maas ko muy firan ak duman. Kon seetlu nga ne lu mel ne firan ak duman doon gi ñu doon maqsoor lu xiyaasu la, ndax dañoo yeyoo arax wa njëkk ci seenu muj fata maanaam maas maas ko yet ci kaw, te it seenu muj muy seenu laam daal di ràgg. Ñu boole ja nag am ay moroom yoo xam ne noonu lañ mel ne ñoom ba noppi te ñoom seenu muj wér, ndax xam nga ne firyatun moroomam mën nga caa misaal benn ci xirbatun. Waaw gis nga ne dumyatun mën nga ko misaali moroomam xurbatun, te yooyu yu bari bari lañ. Saa yu ko si am moroom te mel noonu rek jàppal ne kon doon gëm doon maqsoor lu xiyaasu la, su amul moroom nag moom daañu ko wax. Wa maa la nga xam ne istahaq yeyoo na alifan alif xabla axirin ci njëkk ak mucc falmadd bi jiga xurifa xameef na ko fi nazirihi ci ndendam xattman mbir mu aji war ta masdaril fi'li niki masdarul fi'al ba allasi ba nga xamne khat budi atambulef nako bi ham ci waslu ci ham ci waslu kar hawa melni ir hawa bi firi jajjuna wa karta'a ak lu melni irta'a bi firi fexena patay neena li ngay xamul ni baab bi don nga mu don mom dood khiyasuna moy sa yo xamne arah wa ñeek mujjé dang ko wara bijé alif te sañu ko bañ bu yalla dogalé baat boba ak mujjëm rag tayit fekk mu am morom bolé ca xamal né kon koku don nga mu don mom doot sañu ko bañ melne fi hal yi nga xamné leen tambalé am su waslu xam nga da nga waxone bo ci dëgg masar da ngay kasara arahu ñettel wa la jëk mujj nga bijé ko alif melne irhawa jajjuna da nga wara bijé waaw gogu alif irtaa itam nonu yemel non nak xam nga bu seenu mujj ragge bolé ca faaw rek ñu sopp ko mom doot te risko saña bañ la lay xamal ni xiyasu nañ bolé ca it moy dañuy am ay morom yo xamne mom seen mujj dafa wër lol moy tax ñu xamne doon nga mom doot xiyasuna nik irhawa ji mu wax xam nga ak mujjam dafa rag kon bo ci waxe irhiwa yan su baba kon day wax re ya bu nekk ci mujjuk baat te alif jitu ko kon des ko wara soppi am sa ko def boko soppi am sa nak muy irhiwa an lol mo koy def ñu meene irtaa itam day jëk nekk irtiya yan su jëkke doon irtiya yan ñu ne ya bu nekk ci mujjuk baat te alif ndol len jitu ko kon des ko wara soppi am sa muy tikin su ko defé mu daldi nek irtiya an lol mo koy def irtiya an ñom na xam nga ne seenu am morom mom natabli woko na xam nga ne yi melni ñom ci seenu bu jër dafa bari waaw yu melni gis nga ne intalaqa intilaqan ak iqtadara iqtidaran yu mel non yeb yeb non lañ mel ba nopi nak seenu mujj dafa wër waaw ko defé nak kon mo lay xamal ne kon yi mel na ñoom du seenu mujj rag mom doon ngeen doon mom doot lu xiyasu la legi nak bu fekke ne limu wax dañ na xamne koka dañ koy xassru bañu koy maddu mo def ko mom doot te boko deset amul morom nak mom lay bëgg wax tam motax ni wala dimun nabiri aji ñak ndend da xassru mbir ni borom xassru la da maddin mbir ni borom duji bi naqli nakal ci toxal doon jere ci arabiy kal hijama ni al hijab bi fi am xel wa kal hida ak ni hijab bi fi dal hijab bi fi dal mo mom gor la da ko def rek hija way al hidai la wara doon da wala ni al hijab bi fi xel maqsur la waye amu morom mu wër mu qiyasu wa amu morom mu wër mo xam da taw ci yoon qiyasu kon nak xasru gi ni ko xasso deug la mom la sax waye ni ko deug ni def ko rek ay auto di am ñu tak muy hiba an bi fi dal mom ngor la waye nak da nga amul morom bu wër bo xam dara wara mel nonu kon nañu japp ni mo tam xassru ñu ko waye bu teñu ci ayo ñu ko toxal ci arab ñu ko defal ñu tek lañ ci fu dil maddi xassru borom bi jiba e bu tiraran ngir la reey mu jima am lañu dogula alay ci mom manam lepp lu nekk mom doot moy watax nga xassru ko maas nañ ci dem nangu nañ ko ayo mom bu ki fo wara nek bilam fo wara nek bilam tihain ay watax nga def ko bilam tiha wala fo wara nek shifaun safara nga def ko shifa dong wala nim bari sax yewu nak nangu nañ ko wax ba mom lepp lu wara nek mom do rek bu wara nga re dong da nga ko def maqsur rek bayi non wala mom du jeex mom ci joyi wala misale fi ki wax ne layla wa ma layla ana layla falam aram arabu sumayis da tahqasin param musur mislaha mu kem layla bayna samaa ci digante asman wal ardi ashuf bayna samaa'i law mu def ko bayna samaa dong waaw lol yot la roy lol mom nang lañ ko wal hak safan banam yaqahu dana tabbi bi khul fi andu wote safan bi nak moy lu wara nek maqsur lo nga biji ko ngir fay wen ra dang kok nak mom amnu ko nang amnu ko nang wut melne motax sarabna law da nga ko gi ni ashara ila an al mamduda yuqsaru ijmahan inda darurati ka hawlihi layla wa ma layla bunja min nawa an mad al maqsuri yaqahu inda darurati ala khilafin fihi mo amna wote mom ndax daga nol daga nat way bes nañ ko ne ci wax ni ni falsat na ma doylo lo andasi ka nga xamne aghnaka doylo lo nala han yo lis man kila jox ba amatu da nga ma won gannaaw may dana ma jox ba man la won gannaaw fala faqrun det ñak yo do mu di sax wala ghinaun du ci yoon ko xam nga al ghina bi giñ ko maqsur la nekku mom dot way yu tax mu def ko ghinaun def ko mom dot non ci lañu wété ba xam ndax sañu na wala det ñu ñëk la rafet na bu baax mu way li nak mom ma ci won ci rafet gi mom ghinaun ci mo wax mom bo jango yi lañu wax rek fala faqrun yo do mu wala ghinaun lool li da ne la bu ñew ci kayfiyatu tasniyatin maqsuri li moy melaw tasniya maqsur wal mamdud ak mamdud wa jam'ihima ak siwon jam'hu tasheehan jam'hu tasheeh jam'hu tasheeh moy jam'hu mudakkar ak muannath yo ya lo jam'hu tasheeh.